sparkling. Lekker Lipton. Nu bij IKEA lentekriebels. Haal de lente in huis met heel veel nieuwe producten. De lucht wordt weer blauw en onze nieuwe Billy boekenkast nu ook. En de zon gaat weer schijnen. Net als onze nieuwe Farm Blixtlamp. Shop online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit weekend, van vrijdag tot en met Koningsdag. Lekker lang voordelig klussen met Praxis Plus. 2 plus 2 gratis op 40 liter Central Park tuinaarden. Voor de makers. Praxis. Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Dagrafiet, Roter en Valdisper. 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Mooi van Ethos. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl. 538 Nieuws. 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Er wordt weer gedemonstreerd tegen de opvang van asielzoekers in Loosdrecht. Er zouden meer dan 100 mensen bij zijn. De afgelopen dagen was het er ook al onrustig. De politie werd toen zelfs bekogeld met volle drankblikjes en zwaar vuurwerk. Meerdere agenten raakten daarbij gewond. Er zijn explosies gehoord in de Iraanse hoofdstad Teheran, dat melden Iraanse staatsmedia. Ze zouden het gevolg zijn van luchtaanvallen, maar door wie is niet bekend. Teheran werd eerder aangevallen door Amerika en Israël, maar daar is nu een tijdelijke wapenstilstand mee. Veel inwoners van Epe balen ervan dat ze zo laat te horen kregen over de enorme datalek in hun gemeente. De gegevens van vrijwel alle 32.000 inwoners zijn gestolen. En het kwam al halverwege maart aan het licht, maar de inwoners horen er nu pas over. De burgemeester van Epe snapt hun frustratie, maar zegt ook... Nu komen we pas naar buiten met alle gegevens van wat er gestolen is. Omdat we dat ook eigenlijk nu pas met enige zekerheid kunnen zeggen. Ja, dat hoorde je bij de NOS. En de eredivisiewedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles is geëindigd in 0-0. Beide teams lijken wel klaar dit seizoen. Go Ahead Eagles lijkt de play-offs voor Europees voetbal niet meer te kunnen halen. En AZ raakt achterop in de strijd om Champions League voetbal. Ze gaan volgend seizoen de Europa League in. Ik heb het weer nog voor je. Het kan plaatselijk mistig zijn vannacht. Morgen is het wel weer lekker zonnig. En dan wordt het maximaal 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Van de verkeer zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers en die heeft Dylan. Te beginnen op de A1 tussen Barneveld en Apeldoorn bij 62,4. Op de A1 tussen Apeldoorn en Barneveld bij 67,9. En op de A15 tussen de Maasvlakte en Rotterdam bij 25,7. A15 Rotterdam-Gorkum 64,6. A16 Rotterdam-Dordrecht 25,7. En op diezelfde A16 tussen Breda en Dordrecht bij 52,5. Laatste voor nu op de A28 tussen Amersfoort en Utrecht bij 16,5. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, dat gaat zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl. De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Zijn we met een gloednieuwe avondshow. Het is 9:04. Welkom. En zometeen The Wowza. Radio 538. Stones and I en Gone, Gone, Gone. Vanavond maak je kans op tickets voor 538 Koningsdag. En hoe, vertellen we zo. 538, Bas en Dylan. Ik vind dat er een e-trend is die moet stoppen. En daar wil ik even mee beginnen. Het radioprogramma. Ja, het heeft allemaal te maken met dat wij van de week heel eventjes in de stad waren met het hele team. Ja. En we kwamen langs een ijsjeszaak, een snoepwinkel. En toen dachten wij van nou, weet je wat, we halen even een ijsje. Ja. En Eva en ik, wij gingen gewoon voor het degelijke soft ijsje. Een lekkere oebliehoorn met een mooie soft knabbel erop. Ja, ja en Eva dan met spikkels. Ja. Ik nog zeg maar puur natuur zonder spikkels. Maar laat en, mij en even... jij bent dan zeg maar, jij gaat dan weer voor de knaller. Ja. Nou, voor de overtreffende trap. Ik ga het even als vraag neerleggen. Floris is er ook nog bij, jongens. Ja. Let even goed op. Als je een Dubai-ijsje bestelt, wat moet er dan sowieso op zitten? Pistache. Erop. Ja, maar ik vind ook die knispertjes. Mm-hmm. Die soort gefrituurde deegvermicelli. Ah, en een soort pistache crème zit er altijd op en zo. Choco natuurlijk. Ja. Maar ik vind... dit was op een soft ijsje. Nou ja, dat was gewoon zo lekker, zo'n swirl-achtig ding. Weet je. Nou, als jij gewoon bij zo'n soft ijsboer komt en jij bestelt de Dubai. Ja. Dan krijg je een gesmolten ijsje. Nee, ja, hartstikke warm. Ja. Nee, maar wat verwacht jij dan? Nou, ik denk dat het gewoon een soft ijsje, wat een beetje groen uitziet. Want die kleur aan de binnenkant van zo'n chocoladereep is ook... Eigenlijk zeg jij het soft ijsje met een beetje pistache smaak er doorheen. Ja. Ja. Maar wat er dus... Ik zie jou al lachen. Ja, dat vind ik heel vervelend. het punt dat ik wil maken. Jongens, ik ben zo benieuwd waar dit naartoe gaat. We hebben met elkaar afgesproken dat alles wat Dubai is, dat is heel duur. Je kan zo'n chocoladereep, dat is nog geen 10 centimeter breed. Dat ding kan gewoon €13 kosten. Want er zitten van die knispers in, er zit gewoon pistache in, er zit van dat soort room in en zo. Dat is helemaal fantastisch. Ik neem zo'n ijsje en ik betaal meer voor dat ijsje. Ik trakteerde, Bas, met je, ik betaal meer. Jij betaalde meer voor mijn ijsje. En er zaten niet van die knispers in. Ik kreeg gewoon een soft ijsje met 3 pistachenoten en een soort van groenige crème. Maar dat vind ik geen Dubai. Nee, dat is een pistache-ijsje. Dubai moet van die knispers hebben. Ja, vind ik ook. Ja, nou ja, ja. Hoeveel ja. kostte dit ding? Even. Nee, ik denk echt wel €6. Ja, €6,5. En kijk, Dylan, als je Dylan trakteert, dan zegt hij... ach, doe bij die oebliehoorn van 1,50 maar. Nee, dus dat vind ik... Ja, ik vind het echt gemeen voor jou en mij. Ja, maar ja, nou als inderdaad. Ik jou lekker had zien spikkelen van een echte Dubai-ijsko... had ik dat helemaal prima gevonden. Maar je krijgt dus zeg maar alles wat, waar je Dubai voor zet... Daar, daar kun je meer geld voor vragen. Ja, maar dus dat eigenlijk is eigenlijk net als dat je een feest organiseert... Deze... en ze komen erachter dat het een bruiloft is... dan durven ze ook altijd meer te vragen. Ja, nee, maar dan ben ik bij deze ben ik gewoon een Dubai radio DJ. Ja, nou ja, ja helemaal prima. Okay. Helemaal inspireert... Dubai gaan met mijn baas. Ja, als jij je inspireert met pistachenoten en van die volle crème, dan is het... Maar, is dat de reden dat Frank Dana zo bruin is? Kijk. En dat hij zoveel verdient natuurlijk. Ja, en groen, dat gaat het hand in hand. Ja. Het zijn Bas en Dylan hier op 538. Van ieder uur genieten, oh zet de tijd maar stil. Bas en Dylan, dat is alles wat ik wil. Schieven de babbeloem op, yeah. FM. 538. If you really want more. Watch me as I dance under the spotlight. Listen to the people screaming, I'm more and more. 'Cause I create the feeling that keep them coming back. Yeah, I create the feeling that keep them coming back. So captivating when I get it on the floor. Know y'all been patiently waiting. I know you need me, I can feel it. I'm a beast, I'm an animal. I'm that monster in the mirror. The headliner, finisher. I'm the closer, winner. Best when under pressure with seconds left for sure. Usher en More. We hebben nog een setje Koningsdag kaarten voor je liggen. Zeker. Hoor je de oproep, dan bel je 0909-30538. En je krijgt ze uit de handen van iemand anders dan ons. Vandaag. Oh, dat is even spannend. Ja, dat is hoe het werkt. Zorg dat je luistert en zorg dat je de oproep hoort. Ja, dan moeten wij wel even op start drukken, maar dat gaan we zo meteen doen. Ja, kom binnen nu in een half uurtje. Je krijgt ze uit handen van de man die je dan ook komende maandag gaat zien. Sven Versteeg zo meteen. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second that you

we're turning the floor into a zoo. Bas en Dylan. Bas en Dylan. Radio 538. Staan we er. Heerlijk. Fuck, ik heb er zin in. Ik ook, man. Mooi weer ook, volgens mij. Nou ja, ik heb een blote mouwentop, dus ik moet wel lekker weer. Heb jij een blote mouwentop? Ik heb geen armen. Oh, ik heb ook mouwentop. Ja, nee, je snapt toch wat ik bedoel. Oh, geen armkleding. Is dat het? 17 graden maandag. Hartstikke warm, dat komt goed. Zie je het wel zitten. Even los op dat chasséveld in Breda. We hebben echt alle artiesten die je ooit op 538 hoort uitgenodigd. Ja. Die line-up is gigantisch. En je kan erbij zijn. Tickets voor 538 Koningsdag. Bel nu 0909 3000 538. I'm counting every second. Too much. Counting on a sky still clear up above. Burning in your eyes is a spark that fuels your inner. Lucas en Steve en Believe It. Deze hele week maak je kans op tickets voor 538 Koningsdag. Komende maandag is dat in Breda. Je wordt dan verwacht op het chasséveld. En we hebben echt alles opgetrommeld wat je ooit op 538 hoort. 538 Koningsdag in Breda. Ja, en intussen aangeschoven in de studio. De man die je dan ook gaat zien natuurlijk. Ja. Sven Versteeg! Hey. Goedenavond vrienden. Ach. Ah, ja. Is het iets waar jij ook naar uitkijkt, Koningsdag? Ja, natuurlijk. Ja, dat moet je wel zeggen. Dat, ja. Ja, nee, nou, maar het is echt zo. Het is echt zo. Want ik kan me vorig jaar nog heel goed herinneren. Dat was voor mij de eerste keer bij jullie op Koningsdag natuurlijk. Ja. Maar het was ook de eerste keer dat ik echt voor heel veel mensen mocht zingen. Dus dat vergeet ik nooit meer. En als ik dan kijk wat er sinds vorig jaar is allemaal is gebeurd. Dan is dat, ga ik er nu toch wel weer anders in als vorig jaar. Dus ik kan echt niet wachten tot het maandag is. Maar in welke zin ga je er anders in dan? En nu pak ik wel een paar biertjes. Oh, nee. Nee, maar het is. Vorig jaar vond ik het best wel een ding nog. En nu ook wel, maar. Ik heb er toch echt van genoten of zo. Nee, maar dat snap ik. Je staat er gewoon wat relaxter. Nu is het gewoon relaxed. En vorig jaar was het echt wel heel spannend. Ik kan me ook voorstellen als het dan de eerste keer is. Ondanks dat je gewoon. Ja, je bent gewend om op te treden. Als er dan 40.000 mensen staan. Dat is zo'n surreële ervaring. Dan word je een beetje geleefd of zo, toch? Misschien kun je het nu iets meer voelen. Nou ja, ook dat. En dan zie je die line-up. En dan denk je, ja, dan kom ik aan. Aan met mijn liedje. En ik had toen nog niet echt het gevoel alsof iedereen hem dan zou kennen. Nou, dat was toen wel zo. Maar dus daar ben je wel van tevoren een beetje zenuwachtig over. En nu denk ik van, nou, nu ga ik het helemaal rocken. En ik kan niet wachten totdat ik er sta. Mooi is dat ook een soort bescheiden ding is wat veel artiesten hebben. Terwijl, ja, gewoon even heel eerlijk. Kijk, je kan artiesten die bekend zijn over de hele wereld uitnodigen. Maar je ziet dat chasséveld, dat gaat het meest los op onze eigen artiesten. Dat is wel echt, en zeg maar, ja, als Blikkendag daar aankomt. We hebben echt wel jaren gehad. Niet om oude artiesten die bij ons lang zijn geweest af te vallen, maar zeg maar wat wij dan klassificeerden als wereldsterren en dat dan mensen dachten, nou, dit is een perfect moment om even bier te halen. Ja, dat kan. Dat gebeurt. Ja, het is wel weer een dikke line-up. Hè. Ik zat vanmiddag dat timetable te kijken. Nou ja, je bent gek als je niet heel vroeg er al bent, denk ik. Ja, nee, absoluut. Ja, laten we stellen, je bent gek als je er niet bent. Moest jij nou afgelopen week optreden bij de huldiging van AZ ook? Ja. Hoe was dat? Ja, nou ja, dat was heel leuk. Alleen ik heb zelf niet zo heel veel met voetbal, zeg maar. Dus je bent echt geboekt? Je bent geen fan van AZ? Nee, ja, Blikkendag was echt een AZ-liedje. Dus ik ben geen fan of zo. Oh. Maar het was... ik ben wel heel fan, hoor. Maar het was echt heel leuk. Alleen, ik ging het podium op en ik krijg door al die spelers gelijk die beker in mijn hand geduwd. En toen dacht ik, ja... Kun jij het spel uitleggen? Dat dan niet? De tijd tikt, hè? Volgens mij. Nee, ik weet het wel, maar ik ben niet zo'n voetbalfan. De tijd tikt in ieder geval voor Laura aan de telefoon, denk ik. Hoi. Ben je gespannen? Nee, joh, valt al mee. Oh, top. Wij hebben jou niet voor niks aan de telefoon, want er is net een oproep op de radio geweest. Als ik zeg maar, hè, je moet even iemand pinpointen van de line-up waar je zeker absoluut voor zou willen komen. Zou ik wel Sven Versteeg zeggen, hè? Ja. Ja, dan is het Sven Versteeg. Ja, heel goed. Dat is precies het antwoord wat we wilden horen. Nou, we kunnen je vertellen, je gaat hem zien, want je gaat! Oh, wat vet. Hey, dankjewel. Echt heel leuk. Och, Laura, ja, gefeliciteerd. Je bent de bijkomende maandag op het Chasséveld in Breda. Superleuk. En je mag ook nog mensen meenemen, hè? Ja, twee stuks om precies te zijn. Hoppa. Nou, dat was helemaal gezellig. Nou, we gaan je daar zien. En even zwaaien naar ons en naar Sven ook, hè? Ga ik zeker doen. Oké. Joe. Oké. Doei. Ja. Sven. Ja. Kijk, jij schuift hier op zich niet voor niks aan. Nee. Kijk, ik vind het leuk om allemaal te keuvelen over Koningsdag. Ja. Allemaal leuk en aardig, maar er komt zo meteen, 12 uur komt er een nieuw liedje. Ja, leuk hè. Ja, nee, ik vind dat heel leuk. En het is toch, en het is nu al het zoveelste liedje wat ik dan uitbreng, maar dit is toch weer spannend en leuk. En dan zit je dan vandaag dan weer de hele dag tegenaan te hikken dat het dan, Tenminste, ik zei het, zeg maar, dat het gaat gebeuren. Ja. Er is er nog twee uurtjes en dan komt mijn nieuwe liedje uit met Lange Frans. Ja, maar dat is een combi die had ik nu hier, die stond niet in mijn bingo kaart. Hoezo niet? Hey, jij met Lange Frans. Wat is daar mis mee? Nee, er is niks mis mee. Maar waarom niet dan? Nee, maar dat is gewoon een combi die ik niet had verwacht. Nee. Nee, ja, nou ja, kijk. Toch? Nou ja, nee, ik. Ik bedoel, niks te nadelen van jou, Sven, maar Lange Frans is wel echt gangster. Nou, ik zag Lange Frans laatst in een meubelzaak gezien. Wat zou die? Heb je die kofferhoes gezien? Ja, die heb ik gezien. Dat is die mugshot van jullie, toch? Ja. Dat is toch ook best wel ja, dat moet ik je geven. Ik vond dit dus ook, maar ik zie de hele tijd op TikTok een video in een of andere soort meubelzaak of een keukenwinkel waar Lange Frans dingetjes aan elkaar hebt. Dan dacht ik wel van, oeh. Nee, ja, maar Lange Frans. Kijk, ik kom uit Diemen, hè. Kijk nou, uitgeluld. Ja. Ja, maar ik kom uit Diemen, dus ik ben ook een beetje opgegroeid met Lange Frans en Baas B. En ik vind die muziek, echt hoe die vroeger was en zo, een beetje dat vieze, dat vette, dat vind ik gewoon heel dik. En toen kreeg ik dit liedje als demo. Als je een liedje uit gaat brengen, dus het gaat natuurlijk heel veel aan vooraf. En deze demo kregen we binnen. En toen dacht ik, ja, ik vind hem heel vet, maar ik hoor gewoon Lange Frans erop. Ik kon hem gewoon niet luisteren zonder dat ik Lange Frans hoorde. Ja. Dus ja, toen Lange Frans geappt en tot mijn verbazing zei hij gelijk ja. En ik vind het echt heel dik geworden. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb hem nog niet helemaal gehoord. Ik heb ook gewacht tot vanavond, maar ik heb dat hoekje, dat stukje van 15 seconden gigantisch vaak gezien op TikTok en Instagram. En hij is wel goed. Hij is echt goed. Het is de primeur, hè, nu? Ja, het is de grote primeur, want hij komt over 2 uur uit. Maar wij mogen hem al gaan draaien. Mag ik een heel groot applaus voor Sven Versteeg, Lange Frans en Boel van Bro! Mijn blouse is net gestreken en ik draag mijn mooiste klok. Vannacht op pad in de binnenstad, want mijn boem kan toch niet op. Mijn maten aan het bellen, hé hey, gaf, waar blijf je nou? Ik heb de hele bar al volgezet en mijn biertjes voor de lauw. Shotjes Bacardi en flirten met Barbie. We slapen vanavond niet thuis. Zonder tonic en gin heeft het leven geen zin. We gaan. Vanavond klap ik alles er doorheen. We zijn op boevenpad. Pak je handboeien, schat. Vanavond zit ik vast en niet alleen. Oh. Ja la la la la la la la la. En alle boeven doen. Ja la la la la la la la la. En alle dames doen. Ja la la la la la la la. En nu gezellig samen doen. Ja la la. Je hebt precies niets te verliezen. We gaan met z'n allen naar de galmissen. Vol gas, vol glas, alsof dit de laatste avond op de aardbol was. Ik heb mijn lolbroek aan en een stoute schoen. Dat is de fit chick als wij weer een koude doen. Feestmuts op mijn kop, vlugelt op mijn neus. Ik wil je nemen serieus, maar naar mij is serieus. Ik ben helemaal mezelf en ze loeven de. Zit je lekker in de olie, ben het stroeven zat. Veel te hard getraind en geoefend schat. Ik ken alle bochten van het boevenpad. Allemaal. Maar schud ik in de nacht op het Rembrandtplein. In die krokodillenbek raak ik handen kwijt. Nu maak ik mijn eigen wijs dat ik dans oké. Zet er 22 klaar van Franse Sven. Shotjes Bacardi en flirten met Barbie, we slapen vanavond niet thuis. Zonder tonic en gin heeft het leven geen zin. We gaan nog lang niet naar huis. Hey. We zijn op boevenpad. Ik heb al een boem gepakt. Cash money. Vanavond klap ik alles er doorheen. Zeg hem maar, we zijn op boevenpad. Pak je handboeien, schat. Zeg hem vast. Vanavond zit ik vast en niet alleen. Ooh. Ja la la la la la. opsporing verzocht. Sven en Frans, die vindt ze terug. In een vrachtwagen bier zijn ze op de vlucht. Sven Versteeg en Lange Frans! Oh, wat heerlijk. Boevenpad. Ja, het was een primeur. Hij gaat zo meteen uitkomen. Ja. Ja. Ja. Nee, ja, nog... Nog 2 uur en 5 minuten. Lekker zeg. Ja. Ga jij nou zo meteen door naar, ja. naar hierachter? Ja, nee, bij shownieuws. Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, oké, okay, nee, ja, dat zijn onze buren, dat weten weinig mensen. Ja. Leuk dat je dan even onderweg... Dus 1 trappetje verder. Ja, ik had hun die primeur beloofd. Nou ja, en wij kaperen hem even weg. Ja. Lekker, ja. En dat is helemaal prima. Dankjewel. En, nou ja. Sterker nog, ja. Maandag... Wat is er maandag? Dan ga je hem doen? Ja, dan ga ik hem doen. En neem op Koningsdag? Misschien... Neem je Lange... Misschien is dat een verrassing. Maar ja, dat heb ik niet. Oh, neem je Lange Frans mee? Dat wou ik even zeggen nog. Oh, dus, kijk eens. Oh, ja. Oh, wat leuk. Oh, ja. Heel leuk. Ja, toch? Ja, dat vinden we heel leuk. Ja. Nou ja, toch. Oh, maar dat is zo'n moment. Want je gaat, denk ik... Wat, ga je ermee openen? Ga je alles vragen? Ga je ermee openen? Of ga je hem ergens in je set verweven? Ja, dat... Dat weet ik nog niet. Ja, als jij daar staat en je zegt, dames en heren, ik heb een verrassing. Hier is Lange Frans. Dan gaan die mensen helemaal gek. Ja, dat is leuk. Ja, dus je hoeft het niet mee openen. Nee, je moet het als halverwegetje doen. Als ik jou even verrassing mag geven. Ja, precies. Ja. Hey, het is heel handig dat we dit ook op de radio gaan bespreken. Ja. Ja, dat we de verrassing gaan bespreken. Terwijl we ook niet eens weten of hij doorgaat. We beloven, dit zetten we niet online. En dan is het alleen maar voor de mensen die nu hebben geluisterd. Ja, dat zijn er maar een paar 100.000. Veel plezier bij Shownieuws zo meteen. En ja, we hopen dat het een gigantische hit wordt. Boevenpad, Sven Versteeg en Lange Frans. Wij gaan zo meteen een spelletje doen. Kip of ei. Dat is elke dag een doodsimpele vraag. Namelijk, welk van de 2 gegeven opties bestond eerder? En dat kan je een leuk prijzenpakket opleveren. Ja, je moet je antwoord insturen. Of, ja, je kan je antwoord insturen via de app van 538. Met vandaag, wat was er eerder? Prinses Beatrix, of Beatrix in het algemeen. Of de tv in Nederland. Kom maar door via de app van 538. Wat was er eerder, Beatrix of de tv in Nederland? Kan je opleveren een 538 prijzenpakket. Hey, heb jij al op de knop gedrukt in de 538-app? Niet? Want dan loop je een kans op 40.000 euro mis. Speel mee met de spannendste jacht van Nederland. De 538. Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 10 is? Dan is die 40.000 euro voor jou. Super simpel meedoen via de knop in de 538-app. Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op. Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy slingbags al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden. En dan nu de vuurberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los. Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker. Jij en die spullen van je komen er niet meer in. Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Allsafe. Geeft ruimte. Je hebt zin.